بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكبي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد وراء لا بيان. الحمد لله رب البدء والمعاد، الذي أمر المؤمنين بالهجرة والجهاد خلاف الكفر والإلحاد، والصلاة والسلام على من جاء بالذبح لجلب الإصلاح ودفع الفساد دائما إلى يوم التناد، وعلى آله وأصحابه أهل الخير والرشاد. أما بعد، د طالبانو د مختلف نواقض درت سلسلة جاري ده. مخکې دوه نشستونو کې مونږ د خپل خالق متعال په توفیق او مرسته د طالبانو د امارت باره کې د وطنیت د ثابتولو دلایل شروع کړي وو، چې بعضې هغې نشستونو کې ذکر شو. اوس پاتې نور به د الله په توفیق دې نشست کې بیان کړو. نو بل هغه ښکاره فرق چې د وطنیت او شریعت تر منځ موجود دی، هغه دا دی چې الله رب العالمین خپلو ټولو بندګانو ته په یو دین باندې راضي شوی دی، چې هغه دین فقط اسلام دی. ذکر الله رب العالمین په سورۃ آل عمران 55 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین. الله فرمایي یو څوک چې د اسلام نه بغیر بل دین ولټوي او په غیر روان شي، نو هیڅکله بور څخه قبول نه کړی شي، او په آخرت کې به هم دغه د کامل و ناکام و او زیانمندو څخه وي. نو دا کس ځکه توانی شو چې د هغه دین پریښود چې الله ورباندې خپلو بندګانو ته راضي شوی دی. ذکر رب د دې په باره کې په سورۃ المائده 3 نمبر آیت کریمه کې اعلان کوي، فرمایي: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وینن رز پوره کما تاسو ته دین ستاسو او بشپړ مې که تاسو باندې نعمت خپل او راضی شوم تاسو ته په اسلام باندې د دین په اعتبار سره. نو رب ته د قرب او د هغه د رضا او د ابدي کامیابی وسیله هغه فقط هم دا اسلام دی عزتمندو، چې رب قربانی بندگانو ته راضی شوی دی. دغه ډول د دې اسلام د اهمیت قدر او عظمت متعلق په سورۃ آل عمران 19 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: ان الدین عند الله الاسلام. وی بشک هغه دین چې د الله قربانی راضی شوی دی او هغه خپل بندگانو څخه قبلوي او بندگان قربانی نجات او ابدي کامیابی حاصلوي، هغه د الله په نس فقط هم دا اسلام دی. نو د شریعت د دې دلایل او تقاضا هم دا شو چې څنګه الله ته اسلام او مسلمان خوخ او پیرازی دی، او د دینه بغیر د بل دین او د هغه د اهل نه ناراض دي، نو داسې به مسلمان بنده هم په بل دین او د هغه په خاون رضامندي نه ښکاره کوي. که د رب په شریعت کې د جهاد مشروعیت ته وکتل شي، نو د هغه عمده سبب هم دا دی چې مسلمان به د کفر او د هغه د اهل په وجود ناراض وي، چې د دې ناراضگی لوی ثبوت بداوي چې دا بنده به اوس د دې خلاف توري تلاسه چوي، او همدا اوس دې مسلمان ته د خپل اخلاص او د رب په دین د رضامندۍ امتحان دی چې دا به کوشش کوي چې ځان پکې کامیاب کړي. ځکه چې کفر او کافر، شرک او مشرک، دا هغه څه دي چې د ده رب پې ناراض دی. ځکه دې کفار او مشرکانو د ده د رب نافرمانی کړې، له هغه څخه بغاوت کړې، د هغه سره خپل جنگ اعلان کړی، نو دغه مسلمان به اوس د خپل رب په طاعت کې او د هغه د رضا حاصلولو دپاره اوس په دې کفر او د دې په اهل ناراضګي ښکاره کوي، او د خپل رب په صف کې به ودرېږي، او د رب د رضا حاصلولو دپاره به د دې کفارو د رب نه د بغاوت کوونکو سرکشي کوونکو دغو کفارو نه بغض، نفرت، براءت او عداوت شروع کوي. نو د ده جهاد کول د دوی سره دا به لوی او کره دلیل وي، په عداوت کولو د ده د هغوی سره، په بغض کولو د ده د هغوی سره، او په براءت کولو د ده د هغوی سره. ځکه چې هغوی د جنگ او حرب دغه ټول امور د الله، رسول، اسلام او د مسلمانانو سره اعلان کړي دي. نو مسلمان به د دې په مقابل کې د خپل رب او د هغه د فرامین او رالیږلي شریعت څخه دفاع کې سستی نه کوي. نو چې چرته هم دا د اسلام او مسلمان دشمن ویني، نو هغه به د دشمن وي، اگر چې هغه د نسبی خپل هم وي، خو د بور سره عداوت وي او د شریعت له مخې بور سره جنگ جاری ساتي. دا شو د شریعت مطالبه، خو د دې برعکس وطنیت ته لږ سر ورخکاره کوي. او دا هم وګوري، ځکه چې دا بیا داسې نه دی، دا د شریعت برعکس کار کوي، ځکه دا د خپلو وطنوالو دپاره په هر دین راضي دی. که د وطنوال یهودي وي، دا به هغه ته د یهودیت په دې باطل دین د عمل اجازه ورکوي. که هغه نصراني وي، د نصرانیت اجازه به ورکوي. که هغه هندو وي، نو د دې شرک اجازه به ورکوي. نو د وطنیت د دې تقاضا موافق دي. نن یو کتون کې وګوري د افغانستان وطني امارت ته، چې دې امارت کوم کافر ته داغوی د دین او معتقداتو په ازادۍ پابندي لګولي. تر ننه څوک داسې کافر ثابتولی شي څوک چې هغه د امارت نه دا ګیله ولري چې دلته زمو معتقدات بندي؟ د روافظو مننې درته یادې کو که د هندوانو او سیکانو، اخر کوم کافر دی چې د دوی نه خوشحاله او راضي نه دی؟ او یا دوی د هغه نه خوشاله راځي نه دي. روافض محتسبین او ګمارل شو، سیکان پر رسمي دندو متعین شو، وزارت داخله، خارجه، وزارت دفاع و نور اداري ټول د کمونستانو زړو خلقیانو او د امریکا د تیرې دورې د صلیبي حکومت نه پاتې مرتدین پر کټی دي چې بالکل هم دې ته وطني قانون ویلی شي. هم دا د وطنیت د نظریه او عقیدې مطالبه ده چې امارت کې په زور او شور سره د عملي کېدو په لور روانه ده. موږ د شریعت د مطالبې په اساس په خاص او ځانګړي توفیق د الله د روافظو امام باړي بار بار وسوځولې. مشرکان مورته بدریغه وژل، خو هیبت الله او دغه وطني امارت بیرته د وطنیت د تقاضا موافق دوباره آبادی کې او د روافظو مشرکانو ساتنې او دفاعګانې شروع کړې. بلکې ورونه ورته وایي خپلو کې د وطنیت په اساس یو د بل نه قربانیږي. افغانستان کې میشت سیکان مو وژل او ښه بې شمېره مو وژل، د هغوی شرکي درمسال مو وسوځولو، خو د وطنیت تقاضا دغه وطني امارت په دې مجبور کړ چې د هغوی په دفاع کې سرونه ترې قربان کړل. کور او کوسې ته ورغلل او د هغوی تعزیه وکړې او کافي مال یې د هغوی د مشرکو کونډو او پاتې شوي مشرک نسل ته د یتیمانو سره د مدد او اعانت په نوم ورکړ او د هغوی د شرکي معبدونو د دوباره جوړولو د تعاون وعده ورسره وکړې. نو ګوري وطنیت د شریعت څومره ښکاره مخالفت کوي عزتمندو. راشي بل فرق وګورئ. د شریعت تقاضا هم دا ده چې معیار د دوستۍ او دښمنۍ دا به د اسلام او کفر په اساس وي. سنن ابي داود کې په 3601 اتیاوم نمبر باندې صحیح حدیث موجود دی. ابو امامه رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. وي چا چې دوستي د الله د پاره وکړه او دښمنۍ د الله د پاره وکړه او ورکړې د الله د پاره وکړه او منع د الله د پاره وکړه، نو یقینا د خپل ایمان پوره کړ. د ابن عباس رضی الله عنهما څخه موقوفا نقل دی، هغه فرمایي: من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فانما تنال ولايه الله بذلك ولن يجد عبد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامه مواخاه الناس على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا. دا فرموی چاچه محبت د الله د پاره وک او بغض د الله د پاره وک، دوستی د الله د پاره وک، دشمنی د الله د پاره وک. نو د الله دوستی په همدی حاصلېږي چې هیڅ کله به یو بنده مزد ایمان نه سکی اگر کله منځونه هم زیات شي او روجی هم زیاتی وي چې ترسو داسې نشي. او بهشکه نن سبا خو عام او رولی د خلق وغه د دنیا په سبب شروع شوی چې د خپل خاوند ته هیڅ فایده نه رسوي. نو ګور عزت مند د شریعت د اصول نه معلومه شو چې کسوک مسلمان او دا به دوست وي او کسوک کافر او دا به دشمن وي. قتال او دشمنی د مسلمان به د بل سره د ایمان په اساس وي، ورکړه او راکړه دا به د اسلام په سر وي، د کفر سره به جنگیږي او ایمان او اسلام سره به دوست وي، د دوی دفاع او ساتنه به کوي. رب العالمین په سوره النساء شپږ اویاوم نمبر آیت کریمه کې فرمایي: الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الله فرمي هغه خلق چې هغه ایمان راوړی دی هغه د الله په لار کې جنگيږي، او کوم کسانو چې کفر کړی دی هغه د طاغوت شیطان په لار کې جنگيږي. نو د شیطان لملګرو سره و جنگيږي، بشکره د شیطان مکر ډیر کمزور دی. نو د دې آیات نه هم معلومه شو چې د رب لار کې جنگ کول د ایمان نه او تقاضا ده، او د دینه بغیر بل لار کې قتال کول د طاغوت لار کې جنگ کول دي چې دا د کفر نه خده. د غډول صحیح البخاري کې روایت دی، ابو موسی الاشعری رضی الله عنه فرمایي: یو سړی راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه، وی فرمایل چې: الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله. وی دا نبی یو سړی دی غد غنیمت ته پاره جنگ کوي، یو کس د یادونه په پار جنگ کوي، یو سړی د هغه د دې د پار جنگي کې شان او شوکت ولیدې شي، نو په دې کې کوم یو د الله په لار کې حسابيږي؟ نو فرمایوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويسوک چې و جنگي د دې د پار چې د رب کلمه هم دا غالب شي، نو پس دغه د الله په لار کې دی. دا حدیث په 2612 نمبر باندې په صحیح البخاري کې موجود دی. د دې حدیث نه معلومه شو چې د رب لار کې جنگ کول چې د رب کلمه غالب شي، دا د الله لار او د ایمان نه خو تقاضا ده، او د دینه بغیر د قومیت وطنیت او عصبیت د پاره قتال کول دا عبس قتال دی. دا د الله لار کې جهاد کول نه دی، بلکې دا د طاغوت لار ده چې دلیل جوړیږي په کفر د جنگ کوونکی. دا شو عزتمندو د شریعت غوښتنه. خو وسراش او د وطنیت مطالبه هم دی باب کې وګوري. وطنیت کې دوستي او دښمنی، جنگ او قتال دا د ایمان او کفر په اساس نه وي، بلکې دا د وطن په اساس وي. دا خلق به د وطن د دې مختلقو حدودو کوم چې د کفارو له لورې شوي ساتنه جهاد ګڼي. دوی به د وطنیت مخالفت کوونکي سره دښمني او قتال دا جهاد ګڼي. په دوی کې بیا ځان ته مسلمان ویونکي مرتد حکومتونه په بل عجیبه شیطاني جال کې گیر دي. له یو خوا خپل همسایه ملکونه یو بل مسلمانان ګڼي، خو له بل خوا بیا په خپلو کې یو د بل نه د ډار په بنا سرحدونه ساتي. که هغوی کې څوک یو قدم رامخ کې شي نو دوی بیا د هغه مرګ جایز ګڼي. تاسو ولې د ایران او پاکستان سره د طالبانو سوسو ځله نښتې رامنځته شوې؟ دا په دې اساس نه وي چې طالبان د هغوی په نیز کافر شوي وو او هغوی د شریعت له مخه ورسره قتال کولو، او نه هغوی د امارت په نیز کافر شوي وو چې امارت ورسره دغه قتال ته د جهاد نوم ورکړی وي. نه، بلکې دا یوه مجبوري ده. د ملا عمر زوی ملا یعقوب خپله په تلونیوس کې ویل چې موږ په دې نښتو مجبور شوي وو، ګینې دا زموږ دریز نه دی. هو بالکل همداسې ده، ځکه د دوی پلنسټي سفیران او تاغوتي قونسلګران یو د بل په ملکونو کې میشتو، خو له بل طرفه بیا د احمقو کشرخیلو په وینا مجاهدینو سرحداتو کې د مخالفینو سره جهاد شروع کړی و. عجیب تلبیس دی د ابلیس چې دوی ښکار ګرځولی دي. نو دلته کوم یو د رب په لاره کې مجاهد وګڼل شي؟ اسلامي جمهوري ایران او که اسلامي جمهوري پاکستان او کنه د امارت اسلامي افغانستان؟ الله ته شکایت کوو چې دې مرتدو د اسلام دا مقدس او پاکه کلمه څنګه د خپلو کفري نظامونو د پاره نوم او صفت ګرځولې ده. نو عزتمندو، د وطنیت مرض دا په هر تاغوتي نظام کې سرایت کړی دی. وطنیت کې هم دا دی چې کوم کافر ښکاره د شریعت د کومې شاعرې توهین وکړي نو هغه هم شرعي مجرم نه، بلکې د وطني اصولو لاندې مجرم حسابېږي او د دې موافق چلند به ورسره کیږي. فقط تاسو ګورئ، بل ورځ د پاکستان په صوبه پنجاب جړان والا منطقه کې یو نصراني کافر د رب د کتاب توهین وکړ او هغه وسوځولو، چې د دغه علاقې عوامو مسلمانانو د قرآن د انتقام په لړ کې د دې کفارو کورونه وسوځول او کافی خساره ورواړوله. خو پاکستان کې چونکې وطني کفري نظام نافذ دی، نو د وطنیت په اساس د دې نصرانیانو دفاع وکړه او د مسلمانانو دغه کړنې ظلم او ستم تصور کړ. بیا وخت په وخت د پاکستان د یو صفته مرتد رهبران د هغوی دلجویي او د هغوی تسلی او ډاډ ته هم ور روانو، چې یو له هغې څخه د جماعت الا اسلامي مشر سراج الحق مرتد هم و. ځکه دا د وطنیت یو عام اصل او قانون دی چې که وطنوال کافر هم و نو دفاع به کېدی شي او د خپل کفر اظهار کې هغه ته پوره اجازه ده. راشي دا اصول په طالبانو کې هم وګورئ. روافظ چې په اتفاق د امت د علماو غلیسترین مرتدین دي، د سلور واړو مذاهبو په شمول د امت مسلمه هیڅ امام او فقیه او محدث د دوی په کفر او ردت کې شک او تردد نه دی کړی. د ځمکې په مخ چې د مرتدینو څومره انواع موجود دي، د هغې په ټولو انواعو کې روافظ اسلام و مسلمانانو ته د ضرر او د هغوی سره د عداوت او بغض په لحاظ سخترین او بدترین نوع مرتد دي. خو دوی وګورئ، نن ښه ښکاره د الله په ځای حسین، عباس، علي او فاطمې ته چغې وهي. هغوی یې په بېشماره صفاتو کې د رب العالمین سره شریکان ګرځولي دي. دوی د رب سره د رب دغه نیکان بندگان شریکانوي او هر کال خپل کفري او شرکي مراسم ښه ښکاره سره عام عملي کوي. امهات المؤمنین ته چې کوم ناکاره نسبتونه د هغوی کوم توهینونه کوي، نو په دې کې د اجر او ثواب امید ساتي. د ابوبکر، عمر، عثمان رضی الله عنهم په شمول جمله صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کافر و مرتد ګڼي، او دا د هر رافضي کافر عقیده ده چې تقیتن یې پټه ساتي. خو اماراتی وطني خپل وطنیت مجبور کړی، ځکه پر ځای د دې چې د دې انجاسو څخه ځمکه پاک کړي، فرض جهاد او قتال ورسره جاري وساتي، د دې برعکس د دوی امنیت تأمینوي. او دا لاسه بلکې دا د هیبت الله خلا محتسبین هم وټاکل. ولې؟ ځکه چې وطنوال دي. وګورئ، پاکستان کې ابل ورځ معاویه او ابو سفیان رضی الله عنهما باندې پر رڼا ورځ د منبر په سر روافظو لعنتونه وویل، او چا چې دغه لعنتونه وویل دغه ملعونو روافظو چیغې وهلې چې زمون خلاف خو د څوک آواز پورته کړي، د پاکستان حکومت چونګ هم ونه کړی شو. ولې؟ ځکه چې دغه تاغوتي نظامونه د وطنیت په اساس او بنسټ ولاړ دي. په مکتبونو او سکولونو کې تاسو نه ګورئ چې ماشوم ته د اول صنف او کلاس نه هم دا نظریه جوړوي چې وطن زمونږ د مور په شان دی. نو ظاهره خبره ده چې د چا داسې عقیده جوړه شي نو هغه د خپله بیمني چې د دې مور په غېږ کې بیا هر څوک رالوی شي نو هغه د ورور دی. دا فرق بیا خپله ختم شو چې دا رافیزي دی او دا بل سیک دی، یا دا نصراني دی او دا بل یهودي دی. نه، بلکې دا که هر څوک وي خو د ده وطنوال دی. همدا قصه بعینه ملاهبة الله او د هغه دغه وطني امارت شروع کړی ده. پاکستان کې تحریک طالبانو هم په دې هدف خپل جنگ ته جهاد نوم ورکړی دی. ګینې تر ننه دې څوک دا ثابته کړي چې دوی په کوم رافیزي یا نصراني او یا بل نوع کافر باندې ډس کړی وي. نه، بلکې دوی خو د پاکستان مرتد فوز او حکومت ته هم مرتد نه وایي. انا لله و انا الیه راجعون. نو د وطنیت هم دا نظر دی چې مو درته واضح کړه عزتمندو. دغه ډول سند حیدرآباد کې چې د عمر رضی الله عنه د سرک په سر عام روافظ کوم توهین وکړ چې یو بوتکی جوړ کړ، او هغه په سپیړو وه او به ور ورواچو ګمان دا و چې د عمر رضی الله عنه دی. نو پاکستان سو کړل، تحریک طالبان سو کړل، او آیا د دې مقابل کې به شرعي او ایماني اقدام وکړي شي؟ نه، کلا وحاشا. او آیا امارت افغانی چې ځان د نړۍ فاتح کړي، د عمر رضی الله عنه د دې توهین انتقام د پاره به د بارډر نه دی خو جرأت وکړي شي؟ نه، دغه خوراکي امارت صرف دې تپریته چې د روافظو لاساتنه وکړي او د اسلامي دولت د لاسه مردار شو باندې د تعزیه او د غم شریکي اظهارونه وکړي. بلکې نن چې پاکستان کې روافظو دا کوم ښکاره جرائم او تلاسه چولې، دا د دې امارت وطني برکت دی. خو که څوک پوه او چا کې عقل وي، الغرض دا د وطنیت د نظرینې تولید شوي مختلف نواقص دي عزتمندو، د اسلام نواقص چې په مختلفو صورتونو کې ملاحظه کړل، چې امارت پکې د سر نه تر پښو پورې ډوب شوی دی، چې هم دا به د رب په نیز د دنیا او د آخرت د تباهۍ او شرمندګۍ سبب وګرځي. وما ذلك على الله بعزيز. د وطنیت نه بغیر په دې امارت کې د قومیت څومره مرض دی، نو د لوی الله متعال په فضل او توفیق ان شاء الله تعالی دا به پر روان نشست کې بیان کړو. وبالله تعالی التوفیق، والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.